σε αρχή. Κύριοι, το κέρδος θα διανέμεται σε αυτούς που δουλεύουν. Κύριοι, το κέρδος θα διανέμεται σε αυτούς που δουλεύουν. Και έτσι πολύ απλά και κυρίως πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα φτάνουμε στον κομμουνισμό. Όπως ακούσατε, η Νιέβη Καρακώστα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Β' Πειραιά, στη Βουλή, για να καταγραφεί και στα πρακτικά, ανέλησε τον άλλο δρόμο για τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Δημοκρατικός βεβαίως. Μια εβδομάδα μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, κατατέθηκαν προτάσεις, ένα νομοσχέδιο εκεί για διάφορα. Και όπως ακούσατε, τα κέρδη θα διανέμονται σε αυτούς που δουλεύουν. Στους ίδιους τους εργάτες, δηλαδή, εργαζόμενους μιας επιχείρησης, μιας εταιρείας. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο και ετοιμαστείτε, ο κομμουνισμός έχει έρθει ήδη. Να διαμορφώσουμε άλλη νοοτροπία, άλλη κοινωνία. Αυτός είναι ο αγώνας της αριστεράς. Δεν είναι ο αγώνας της αριστεράς να πιστέψουμε και να παραιτηθούμε επειδή ο εργάτης δεν θα μπορέσει, ο λογιστής του, να διαχειριστεί σωστά το συνεταιρισμό και άρα εγώ παραιτούμε. Όχι, δεν παραιτούμε. Διορθώνω την νοοτροπία, τη λογική, τον τρόπο εκμετάλλευσης και με, όσο, σε αυτή την κατεύθυνση τι βάζω. ΟΕΟ. Τι βάζω. ΟΕΟ. Βάζω ένα νόμο που λέει απλά, σε αρχή, κύριοι, το κέρδος θα διανέμεται σε αυτούς που δουλεύουν. Τι άλλο δηλαδή περισσότερο, και το υπόλοιπο ποσοστό του 60% θα επενδύεται στην εργασία. Κύριοι, το κέρδος θα διανέμεται σε αυτούς που δουλεύουν. Είναι που η αριστερά πρέπει να βάλει στοίχημα. Βήμα, βήμα, βήμα, βήμα, να αλλάξουμε το τοπίο και τη σκέψη και την ανατροπία στη χώρα μας. Πολύ ωραία τα λέει η συντρόφισσα, η Εύη Καρακώστα. Ακούσατε το πλήρες κείμενο. Θα γίνουν όλα αυτά που περιγράφει. Στόχος είναι να αλλάξουμε βήμα-βήμα τον τρόπο σκέψης, την αντίληψη στη χώρα μας, αλλά όχι μόνο στη χώρα μας. Θα ακούσετε εδώ τι ακριβώς λέγεται. Όλα αυτά περί κομμουνισμού δεν τα βγάλαμε εμείς που έχουμε και μία τάση. Τα λέει η ίδια η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι θα κερδίσει η αριστερά και έτσι θα έχουμε ελπίδα ότι κάποτε μπορεί να φτάσουμε στο σοσιαλισμό, ίσως και στον κομμουνισμό. Ίσως και στον κομμουνισμό. Ίσως και στον κομμουνισμό. Περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε. Ίσως και στον κομμουνισμό, γιατί πραγματικά η αριστερά μιλάει για διεθνισμό, μιλάει για με πολύ μεγάλες έννοιες, τις οποίες οι αδυναμίες των ανθρώπων δεν επέτρεψαν να φτάσουμε στο τέλειο αποτέλεσμα, στο χρόνο που ζούμε. Παλιά λέγαν σας φέραμε και ποτάμια, τώρα θα λένε σας φέραμε και κομμουνισμό. Στο περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε, ο Νίκος Παπάς, από την προχθεσινή συνέντευξη που έδωσε στη ΣΥΑ Κοσιόνι. Έτσι λοιπόν, χτίζουμε σιγά σιγά και με έναν πολύ ιδιαίτερο δρόμο και τρόπο τον σοσιαλισμό και γιατί όχι και τον κομμουνισμό, όπως λέει και η Εύη Καρακώστα. Αποδεικνύεται αυτό από το τρίτο μνημόνιο, γιατί τι άλλο είναι το τρίτο μνημόνιο παρά ο δρόμος για τον σοσιαλισμό, ο πρωτότυπος δρόμος, ο ελληνικός, και τον κομμουνισμό. Και τι κάνουμε μέχρι να φτάσουμε εκεί? Έρχεται άλλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πάλι στη Βουλή, ό,τι καλύτερο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Μανιός, και μας λέει τι ακριβώς εκμεταλλεύονται. Έχουμε καπιταλισμό. Μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό? Όχι. Έλα όμως που ο καπιταλισμός έχει τα πάνω του και τα κάτω του. Τι είναι αυτό που πάμε να κάνουμε? Αυτό που υπήρξε και παλαιότερη νομοθέτηση και το νομοθετούμε και τώρα. Να κινηθούμε ανάμεσα στις χαραμάδες, στις ρογμές που έχει αυτός ο καπιταλισμός, γιατί έχει ρογμές, δεν είναι συμπαγής και ανίκητος. Περάσαμε και δεν ακουμπήσαμε. Ο Νίκος Παπάς, που λέγαμε και πριν, εκμεταλλεύονται τις ρογμές του καπιταλισμού για να φέρουν τον σοσιαλισμό. Να το ο δρόμος, να τις ιδέες. Βεβαίως, κακώς θα λένε αυτά δημόσια, γιατί και ο καπιταλισμός έχει αυτιά. Ακούει, θα καταλάβει τι πάει να παιχτεί εδώ στην Ελλάδα και θα πάρει τα μέτρα του. Αυτά γίνονται Και δεν λέγονται, είναι σε αυτό το τομέα. Βέβαια, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχουν και ένα λαϊκό κίνημα από πίσω που τους υποστηρίζει, όπως έλεγε και η Αυλωνή του προχτές, όπου περπατήσει, όλοι τις λένε συνεχίστε, τολμάνε και τα λένε δημοσίως τα ύπουλα σχέδια που έχουν για να κατατροπώσουν, καταστρέψουν από τα μέσα τον καπιταλισμό και να φέρουν τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Πολλοί από εσάς που τα ακούτε όλα αυτά, μια ζαλάδα την έχετε νιώσει. Θέλετε να λιποθυμήσετε, λιποθυμήστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να καλέσουμε εμείς ασθενοφόρο. Το συγκεκριμένο ασθενοφόρο έχει κάνει 945.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή έχει κάνει το γύρο της γης 24 φορές. Δίνουμε 12 εκατομμύρια κάθε χρόνο στο ΕΚΑΒ. Πρακτικά του δίνουμε παραπάνω από το 50% του προϋπολογισμού που είχε μέχρι τώρα. Και βγαίνουν και μιλάνε. Αντί να πούνε ευλόγησον. Αυτός ο τελευταίος είναι ο Πολάκης από τη Βουλή, γιατί χτες είχαν οι εργαζόμενοι στα ασθενοφόρα κινητοποίηση απ' έξω. Είχαν φέρει και κάτι σαράβαλα εκεί, κάτι σαπάκια. Τα βλέπαμε. Τώρα έχει κάνει το γύρο της γης 20 φορές και παραπάνω. Όλα αυτά καλούνται να... είναι δίπλα στην πιο δύσκολη στιγμή ενός ανθρώπου σε θέματα υγείας και μάλιστα εδώ στο Λεκανοπέδιο, στην πρωτεύουσα του πολιτισμού της Δυτικής Ευρώπης, της Ευρώπης τον 21ο αιώνα. Και μέσα ο Πολάκης, λίγο πολύ, είπε αυτό που μόλις ακούσαμε, ζητάει και ένα ευχαριστώ από όλους αυτούς, γιατί δίνει λεφτά και μάλιστα παραπάνω λεφτά από όσα έδιναν οι προηγούμενοι, η σύγκριση πάντα γίνεται με τους προηγούμενους, ενώ βρίσκονται όλα αυτά τα θέματα σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε όλοι. Λογικό, κάποιος που δεν θα λιποθυμήσει από αυτά που ακούει μπορεί να θέλει να κάνει κάτι πιο βίαιο. Εμείς έχουμε εδώ προτάσεις, βέβαια μόνο το ερώτημα η απάντηση δίνεται μόνη της, από τον συνάδελφο σύντροφο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Και είμαστε στο σημείο της εκπομπής που ρωτάμε τον Μιχάλη Τεζάρη να μας πληροφορήσει για το εξής. Αν θέλω να πάω να πετάξω μια μολότοφ στον άγνωστο στρατιώτη, τι πρέπει να κάνω, Μιχάλη? Αν θέλω να πάω να πετάξω μια μολότοφ στον άγνωστο στρατιώτη, τι πρέπει να κάνω, Μιχάλη? Την ανακάλυψαν οι αντάρτες του ΕΚΑΒ με επικεφαλής τον καπετάν Μαθιόπουλο, α, ότι εμείς θα ιδιωτικοποιήσουμε. Ναι, δεν το είχατε πει από την αρχή ότι εσείς θα ιδιωτικοποιήσετε, πάλι ο Πολάκης. Οπότε όποιος το ανακαλύπτει και τη στιγμή που το ανακαλύπτει, ένα αρχικό σοκ το νιώθει, γιατί θυμάται ότι είχε ψηφίσει εσάς για να μην ιδιωτικοποιηθούν όλα αυτά. Πώς θα γίνει τώρα η ιδιωτικοποίηση του ΕΚΑΒ και, και αυτού του τομέα της υγείας, αν δεν πετάει κανένα αεροπλάνο που κάνει τέτοιες δουλειές, κανένα ελικόπτερο που κάνει τέτοιες δουλειές, αν δεν κινείται κανένα ασθενοφόρο, αν γενικότερα τίποτα δεν λειτουργεί, τότε και μόνο τότε, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, θα ιδιωτικοποιηθούν, μάλλον θα ενεργοποιηθεί συμφωνία με κάποιους ιδιώτες για να μεταφερθούν οι ασθενείς στα νοσοκομεία. Εάν κάτι συμβεί, χαλάσουν όλα τα ελικόπτερα, δεν έχουμε λιμενικά, να μπορούμε να κάνουμε σύμβαση με κάποιες εταιρείες για να μπορεί να γίνεται αυτή η μεταφορά. Εάν κάτι συμβεί... Εάν κάτι συμβεί... Αν κάτι συμβεί, άνθρωποι είμαστε, κράτος είμαστε, μπορεί όλα να παραλύσουν ξαφνικά, ένα αέρια, θαλάσσια, όλα τα μέσα, οδικά, να μην μπορεί να γίνει τίποτα, θα μείνουν έτσι οι ασθενείς. Γι' αυτό εκεί θα έρθουν οι ιδιώτες να προσφέρουν υπηρεσίες. Τώρα το θέμα είναι ότι όντως κάτι συμβαίνει σε όλα τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς, αλλά συμβαίνει λόγω αυλεψιών, παραλήψεων, συνειδητών ή όχι, του κράτους και του κρατικού μηχανισμού. Αλλά πάντα υπάρχει ως δεύτερο σχέδιο, το Plan B το περίφημο, για να σωθεί ο Έλληνας πολίτης, κάτι τι στο ιδιωτικό, εκεί που δεν μπορεί το κράτος να κάνει αυτά που κάνει. Υπάρχουν φήμες διάφορες, αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από τα θέματα υγείας, πάμε σε πιο ανεβασμένες καταστάσεις, πιο λαμπερές. Υπάρχει μια φήμη ότι η οικογένεια Αγγελοπούλου τα μαζεύει όλα, φεύγει για να δεν αφήνει τίποτα στην Ελλάδα παρά μόνο το σπίτι για να πληρώνουν έμφυα στη Φιλοθέη. Δεν ξέρω αν ισχύουν. Οι φήμες πάντως εμάς μας ξύπνησαν διάφορες μνήμες και θυμηθήκαμε τότε που, με τον τρόπο της βέβαια, η Γιάννα Αγγελοπούλου μας παρακινούσε να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό ήθελα να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι σε ένα από τα βασικά τα σημεία κορμός του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε την άποψή σας γι' αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δηλώσει, επειδή μου είπατε για το πρόγραμμά του, ότι τα έχει μελετήσει όλα αυτά και έχει έτοιμα όλα τα όπλα του, όπως έχει πει, για να πάει και να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη. Ορίστε. Τα έχει έτοιμα ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε πιστεί και η Γιάννα. Δεν ξέρω τώρα γιατί φεύγουν αυτοί. Αυτοί έχουν να πάνε και κάπου, τα μαζεύουν και φεύγουν εύκολα. Όλοι οι υπόλοιποι που πίστηκαν από τα ίδια επιχειρήματα και είχαν δει την ίδια ακριβώς μελέτη που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα ευρωπαϊκά κυρίως πράγματα, δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Θα μείνουν εδώ να λουστούν. Τη μελέτη που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τις επιτυχίες που σημειώνει και στον ευρωπαϊκό χώρο και τομέα εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κώστας Πούντος για το τραγούδι, το Hang Up που το βάζουμε κάθε Παρασκευή. Πώς λέγεται η εκτέλεξη του τραγουδιού της Μαντόνα? Η εκτέλεξη λέγεται έτσι, η Μοντεφιόρι Κοκτέιλ το παίζουνε. Οπότε αν βάλεις και αυτό στο YouTube θα στο βγάλει κατευθείαν αν δεν κάνω λάθος. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε τα δράματα σε συνέχεια αυτού που ακούσαμε από την Γιάννα Αγγελοπούλου, τη σχέση που είχε με το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να την έχει ακόμα, την ξενιτιά στην οποία αναγκάστηκε να φύγει και αυτή μαζί με όλα τα άλλα Ελληνόπουλα, τα άξια Ελληνόπουλα. Γενικώς όλα αυτά είναι να σου στίβουν την καρδιά. Δασκαλάκι Παρθένη Γιάννα. Μια νέα γυναίκα στη Βουλή. Νέα Δημοκρατία Αλφα Αθηνών. Δασκαλάκι Παρθένη Γιάννα. Μια νέα γυναίκα ξανά στη Βουλή. Από τη ζωή μας πέταξες του δρόμου την άκρη, μας αδίκησε. Γιατί εξαφανιστήκατε μετά τους αγώνες? Γιατί αισθάνθηκα ότι δεν μου δίνει η χώρα από τη δυνατότητα να κάνω κάτι. Ούτε μια στιγμή δεν είπες να μας διώξεις το δάκρυ, μας κυνήγησες. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έχει μελετήσει όλα αυτά και έχει έτοιμα όλα τα όπλα του για να πάει και να διαπραγματευτεί στην Ευρώπη. Δόκρυ, μαμά ζευαρή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, περιμέναμε πολύ αυτή τη στιγμή. Μας γεννήσες φτωχούς. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ας το χαρούμε λοιπόν. Από τη ζωή δεν θέλαμε παλάτια και αστέρια να μας χαρίζεις. It's an honor for me, a proud Greek, to welcome to the United States Greece's Prime Minister Alexis Tsipras. Δίνουμε 12 εκατομμύρια κάθε χρόνο στο ΕΚΑΒ. Πρακτικά του δίνουμε παραπάνω από το 50% του προϋπολογισμού που είχε μέχρι τώρα. Και βγαίνουν και μιλάνε. Αντί να πούνε ευλόγησον. Τολμάνει οι οδηγοί στα ασθενοφόρα, οι εργαζόμενοι εκεί, να πούνε ότι υπάρχουν ελλείψεις, να σημάνουν τα καμπανάκια, γιατί αυτό μπορεί να είναι καθοριστικό για τις ζωές ανθρώπων. Και δεν αναγνωρίζουν τη δουλειά που έχει κάνει ο Πολάκης. Αχάριστη τελείως. Το προσπερνάμε. Πριν πάμε στα δικά μας εδώ, η κόρη του Τέρενς Κουίκ, η Τερέζα Κουίκ, είναι ηθοποιός, θα παίξει και σε μια ταινία του Παναγδή με θέμα τον Καζαντζάκη. Εμφανίστηκε, εν πάση περιπτώσει, στον Αρναούτογλου. Το θέμα μας δεν είναι ούτε ότι είναι ηθοποιός, αλίμον, μια χαρά κοπέλα. Το θέμα είναι ότι είπε κάτι για την πολιτική, για τον Αλέξη Τσίπρα και θεωρήσαμε ότι πρέπει να το μοιραστούμε. Τον Τσίπρα τον έχει γνωρίσει, γιατί είμαι σίγουρο ότι τον κύριο Καμένο τον έχει γνωρίσει σίγουρα. Τον κύριο Καμένο τον έχω γνωρίσει. Τον κύριο Τσίπρα τον έχω γνωρίσει. Αλήθεια? Ναι. Πιο όμορφος ποιος είναι? Ο Καμένος. Έλα, να πω ο Καμένας για να... Γιατί? Δεν είναι πιο όμορφος ο Καμένος από τον Τσίπρα? Δεν ξέρω, ο καθένας έχει το δικό του στυλ. Πολύ ωραία απάντηση, διπλωματική απάντηση. Δεν θες να στεναχωρήσεις κανέναν? Όχι. Πες μου τις εντυπώσεις από τον πρωθυπουργό της χώρας. Αυτό το που λες, επειδή... λίγο τον είδα ένα γεια σας, ναι. Και δεν ήξερα τι να του πω. Οπότε ήταν λίγο αμήχανο. Με ρώτησε τι σπουδάζω, το πότε έχω τελειώσει τη σχολή. Αυτά. Μάλιστα. Τον βλέπω πάρα πολύ συχνά στο όνειρό μου. Βλέπεις το όνειρό στον Αλέξη Τσίπρα? Να. Δεν νομίζω ότι είμαι μοναδική. Σίγουρα κάποιος, δηλαδή σίγουρα τον βλέπει ο κόσμος στο όνειρό του. Αυτό είναι η είδηση, εδώ στο τέλος είναι η ουσία, τον βλέπει στο όνειρό της, εντάξει, και το ωραίο ότι όλοι τον βλέπουμε πάρα πολύ, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι τον βλέπουμε στον ύπνο μας, ονειρευόμαστε τον Αλέξη Τσίπρα, τον έχει δει δύο φορές, θα ακούσουμε τι συνέβη και τις δύο φορές. Πες μου πώς τον βλέπεις τον Τσίπρα. Τον έχω δει δύο φορές. Θα κάνω εγώ την περιγραφή του όνειρου. Πού είσαι εσύ? Η μία φορά ήταν, είχα πάει υποτίθεται στο σπίτι του. Πήγε στο σπίτι του. Ναι, να φάμε. Οι δυο σας. Και ο μπαμπάς. Α, και ο μπαμπάς. Και η γυναίκα του. Α, όλα καλά. Ναι, όλο οικογενειακό. Πάτε λοιπόν, χτυπάς την πόρτα, πηγαίνεις με τον μπαμπά, είναι ο Τσίπρας και κάθεται με τη γυναίκα του. Όχι, ο μπαμπάς είχε πάει και εγώ θα πήγαινα μετά. Α, είχε πάει ο μπαμπάς. Ναι. Ήταν ο Τσίπρας με την Περιστέρα. Ναι. Και εγώ δεν έβρισκα το σπίτι και μετά τέλος πάντων το βρήκα και χτύπησε και μου άνοιξε η γυναίκα του και ήταν και εκείνος εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Πάρα πολύ. Σου ανοίγει η Περιστέρα. Ναι. Κάθεστε, τρώτε? Όχι, καθίσαμε στο σαλόνι και μετά ξύπνησα. Πολύ λίγο ήταν. Τι μπορεί να μας λέει αυτό το όνειρο? Δεν ξέρω, και το σπίτι ήταν πάρα πολύ άσπρο. Άσπρο το σπίτι? Ναι, του. Μάλλον δεν ξέρω. Έχεις πάει ποτέ στο σπίτι του? Όχι. Όχι. Το δεύτερο όνειρο με τον Τσίπρα? Το δεύτερο ήταν τότε που ήταν οι τηλεοπτικές άδειες και ήμουν σαν δωμάτιο και ήταν όλοι. Ήταν η κυρία Γεννηματά, ο Καμένος, ο Τσίπρας. Σαν όνειρο το λες αυτό? Ο μπαμπάς μου. Ναι, ναι, ναι, πάντα. Άρα λοιπόν είναι λοιπόν ένα δωμάτιο που είναι όλοι οι πολιτικοί μέσα. Ναι. Των κομμάτων. Ναι. Εσύ τι κάνεις εκεί, βρίσκεις και εσύ? Εγώ ήμουν εκεί κανονικά, δεν έπρεπε να είμαι. Και απλά καθόμουν και μετά μου λέει ο μπαμπάς μου, λέει Τερέζα, φύγε. Και εγώ εκνευρίστηκα και γενικά έδιωξαν όλες τις γυναίκες από αυτό το δωμάτιο και η κυρία Γεννηματά έφυγε. Δεν είναι υποπτό αυτό? Έφυγε και γεννηματά, φεύγεις και εσύ και μένουν μόνο άντρες? Μόνο άντρες. Και εμείς πήγαμε πάνω στο καφέ και ήμασταν σε ένα τραπέζι και τρώγαμε σοκολατάκια. Δεν είναι πιο ωραίο αυτό? Από τον Άσε, ακόμη και στο όνειρο. Από τον Άσε με όλους αυτούς σε ένα δωμάτιο, πήρε τη Φόφη, η Τερέζα Κουίκ, ανερχόμενη ηθοποιός, και πήγανε να φάνε σοκολατάκια. Αυτά λοιπόν τα μεταδώσαμε. Όσοι έχετε διάθεση ονειροκρίτη, να κρίνετε τι ακριβώς βλέπει, τι ακριβώς θα συμβεί στην ίδια ή και στους πρωταγωνιστές του ονείρου. Καλά λέει ο Κατρούγκαλος, μωρέ. Έχετε κάνει την παραπληροφόρηση επιστήμη. Τι πρέπει να είμαστε σκιτζίδες? Να κάνουμε ιεραστευτική παραπληροφόρηση, για σε παρακαλώ. Παραπληροφόρηση, βρε, εσείς αποκρύπτετε τα ευχάριστα για τους συνταξιούχους. Έπεσε στα χέρια σου η επιστολή που έστειλε. Του Κατρούγκαλου. Βέβαια. Υπουργείο που λέει σε αυτούς που τους μείωσαν την επικουρική. Καλά, στερνά, τι τους είπε. Πώς προκύπτει, έτσι το είχαν πει. Προκύπτει το καινούριο ποσό. Σου την έφερε κανένα? Είσαι κανένα συγγενή με στο σπίτι, κανένα παππού, μια γιαγιά? Δεν έχω, μόνο με νέους κάνω παρέα. Δηλαδή παραμυθιάζω και τις γιαγιάδες και τις παραγιαγιάδες μου και τους παππούδες μου ότι είναι νέοι. Παραμυθιάζω για να μην λένε τώρα άλλα ζητάνε συντάξει και αυτά. Τους λέω τώρα νιά το είσαι. Έλα πάμε για τρέξιμο. Μπα και φύγει αυτό τα ξαφνικά στο τρέξιμο γέρο. Πάρει καμιά σύνταξη εσύ. Για πες. Το ευχάριστο που λέει στην επιστολή είναι ότι με την επερχόμενη άνοδο της οικονομίας, πρόσεξε το, θα υπάρξει αύξηση των συντάξεων. Αυτό. Η είδηση είναι ότι υπάρχει υπερχόμενη άνοδος, άρα. Επερχόμενη άνοδος και δεν λέτε τίποτα. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για αυτό που είπε ο Θήμιος για την ταινία που μπορεί να γυριστεί το γιορτάζοντας τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση, ποιοι θα παίξουν τον Παπαφλέσσα κτλ. Σκέφτηκα το ρόλο της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας. Μην μου πεις την ταινίση. Λοιπόν, όχι. Θα πω ότι γεννηματά, τη Φόφη, η οποία στράφτηκε βροντάει σαν την Μπουμπουλίνα κάθε φορά. Θα μπορούσε, η Φόφη θα μπορούσε. Γιατί έχει αποθρασινθεί εντελώς. Όλα τα παλιάστικα κόμματα έχουν αποθρασινθεί λόγω της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δώσει αέρα στα πανιά τους. Εντελώς. Η Φόφη. Παραμένουμε στη Φόφη, αυτό μιλάμε. Ναι, ναι, η Φόφη. Και ήθελα να πω για αυτή τη σχιζοφρένεια, την παλιά τη βαρετή σχιζοφρένεια που επαναφέρει τώρα ο Τσίπρας, νομίζοντας ότι είναι σοσιαλιστής, όπως παλιά οι Πασόκοι νόμιζαν ότι ήταν σοσιαλιστές. Δεν έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε και αηδιάζουμε κάτι. Γενικώς είμαστε καταδικασμένοι να μας κυβερνάνε διάφοροι ψυχασθενείς που νομίζουν ότι είναι κάτι. Οι ΣΥΡΙΖΑΙ αριστεροί, οι Νεοδημοκράτες δημοκράτες, οι Πασόκοι σοσιαλιστές. Έχουμε μπλέξει τώρα με διάφορους που νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι, απλά επειδή το δηλώνουν. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θε θεσμικά για να σταματήσουμε αυτό τον κατήφορο και για να προστατεύσουμε όχι μόνο τον κόσμο αλλά τη δημοκρατία μας. Είπατε κάτι σοβαρό. Όμως και ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει. Η Άννα Μισελ κόπτεται τώρα για τη δημοκρατία, όπως και ο Άδωνης που τον είδα χθες σε κάποιο κανάλι. Λογικό δεν είναι? Με ποιο τρόπο είναι λογικό? Πόσο Αλέξης κόπτεται για την αριστερά π.χ. Κόπτεσαι για αυτό που δεν είσαι συνεπής. Άρα για τη δημοκρατία λοιπόν η Άννα Μισελ, η αναδειξιμιά του κοκκού. Τώρα θυμήθηκα λοιπόν τη δημοκρατία. Περίμενε. Το αναδειξιμιά γιατί το περνάμε έτσι? Είναι ο γνωστό της πάση. Αμπά, τσόκαρο. Τα καλά δεν τα λες. Για πες τώρα. Ποια είναι τα καλά? Τα ωραία ελληνικά. Ήταν δημοκρατία όταν ψήφιζαν μείωση μισθών? Ήταν δημοκρατία όταν ψήφιζαν 700 σελίδες μνημονίων σε μια νύχτα? Ήταν δημοκρατία όταν έστειλαν τα ΜΑΤ? Ναι, αλλά πρέπει να μπει στα παπούτσια τους. Δεν μπορεί να λες από μόνη σου. Για τα δικά τους δεδομένα ήταν δημοκρατία, άρα. Μα και οι σημερινοί τα ίδια κάνουν. Επομένως, γιατί τίθεται θέμα δημοκρατίας τώρα? Οι σημερινοί έχουν δημοκρατία κατά περίπτωση. Δεν βλέπεις, παιδί μου, δεν ακούς τα μούρου το ίδιο, εκτός γραμμής είσαι. Αν συμφέρει η απόφαση είναι δημοκρατία, κερδίζει δημοκρατία, αλλιώς είναι χούντα. Δες, ας πούμε τώρα με το ΣΤΕ. Δηλαδή το ΣΤΕ έβγαλε ότι είναι νόμιμο να γίνει κουβέντα για τα κανάλια, για την αντισυνταγματικότητα. Άρα κέρδισε τη δημοκρατία. Αν δεν κερδίσουν τα κανάλια και δικαιωθεί ο παπάς, είναι χούντα. Δεν παρακολουθείς τα μουρουτοειδή, τα τσιράκια, την ομάδα ηλίθιας δεν παρακολουθείς? Ευτυχώς που έχουμε πολλά και καλά κυβερνητικά στελέχη, ευτυχώς που βγαίνουν στις πρωινές εκπομπές και ευτυχώς μαθαίνουμε, όπως σήμερα με την κυρία Γεροβασίλη, ότι στον τόπο θα εφαρμοστεί νόμος και τάξη. Και εκτιμούμε ότι κινηθήκαμε σωστά και κινούμαστε. Θα ξανανομοθετήσετε, κυρία Υπουργέ, μετά θα θεραπεύσετε αυτό που λένε τα νομικά στο νόμο? Σε μια πρώτη φάση, αν υποθέσουμε ότι κριθεί αντισταγματικό νόμο, σε πρώτη φάση γίνεται αυτομάτως επιστροφή στο προηγούμενο. Αυτομάτως. Σας εξήγησα όμως από την αρχή και ήμουν σαφής ότι ο στόχος της κυβέρνησης παραμένει ο ίδιος. Νόμοι και τάξη. Τώρα, αν δεν μπαίνει νόμος και τάξη, και μπράβο της. Ο νόμος και τάξη, όχι με αυτή την έννοια. Με την καλή έννοια, μην παρεξηγείτε τώρα, με την καλή έννοια νόμος και τάξης. Μία εκδήλωση για αύριο, πριν πάμε στις διαφημίσεις, γιατί μετά έχουμε παραγγελίες πολύ ωραίες. Αύριο στην Ηλιούπολη, βεβαίως, στο Θέατρο Δημαρχείου, 6.30 ώρα, οι οργανώσεις εκεί του ΚΚΕ κάνουν εκδήλωση για τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος. Θα τιμηθούν εν ζωή 15 Ηλιουπολίτες μαχητές του ΔΣΟΕ. Θα παρουσιαστεί ένα πολύ ωραίο λεύκομα, φωτογραφίζονται στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Όλα αυτά 6.30 ώρα στο Θέατρο του Δημαρχείου αύριο το απόγευμα. Ολίγες διαφημίσεις και εδώ με τις παραγγελίες. Με τούτα και μετά άλλα φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθούν οι παραγγελίες σας. Αμέσως μετά μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης και στις 3.30 η Λιάνα Κανέλη. Καλό Σαββατοκυριακό. Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν είναι αρμενήσαμε ακόμα. Το πιο όμορφο παιδί δεν μεγάλωσε ακόμα. Πιστεύω ότι την Παρασκευή θα πήγαινε πολύ καλά στο μοντάζ που κάνετε. Το νιάχ που κάνει προηγουμένως ο Λεβέντης με του Πρέκα τον αναστεναγμό. Το μιέχ, ναι. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς αισθάνεστε αδικημένοι. Μιέχ. Πολλοί από εσάς, επειδή δεν σας τηλεφωνώ συχνά, νομίζετε ότι σας ξέχασα. Μιέχ. Να ξέρετε όμως, το κεφάλαιό μου είναι ο απλός πολίτης. Βλέπεις μια τρύπα μάνα μου εδώ? Είναι ο Λεβέντης. Είναι η Ελλάδα. Βλέπεις μια τρύπα μάνα μου εδώ? Είναι η Ένωση Κεντρών. Είναι ο Λεβέντης. Δεν εντρέπεσαι. Αυτό τον υπουργό μου με την ψηλή φωνούλα με το αρχαίο ελληνικό όνομα που έχει το πρώτο Ηεροκλής, πώς λέγεται? Το Ευκλήδης. Αφιέρωσε αυτό, τι είναι? Ναι, ναι, αφιέρωσε. Ναι. Για πες. Θέλω που λέει κουβάζ νούμερο 1, κουβάζ νούμερο 2, κουβάζ νούμερο 3. Ναι. Κατάλαβες τώρα που αναφέρομαι, έτσι? Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να βάλεις κουβάζ νούμερο 1. Πάω Ξάνθη 0-0. Μετά να χτυπάνε τα ταμπούλα του. Κουβάζ νούμερο 2. Λάρισα Ολυμπιακός 1-0, νομίζω είχε. 1-0. Και το κουβά το μεγάλο κουβά νούμερο 3. Θέλτα Μπαρσελόνα 4-3. Δηλαδή εξακολουθώ να πιστεύω ότι η στρατηγική της κυβέρνησης και της αριστεράς πρέπει να χωρίσει σε τρεις κουβάδες. Ο ένας, ο Κουβάς, είναι το 0-0 ΠΑΟΚ Ξάνθης. Είναι ο δεύτερος Κουβάς που είναι η ΑΕΛ προηγείται 1-0, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού δεν πηγαίνουν στην μπάλα. Πάμε τώρα στο παράλληλο Κουβά. Τέλος στο ΆΚΑ και η ΑΕΚ κάνει βαθμούς στην πέμπτη αγωνιστική μετά από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Ηρακλή. Αυτά είναι τα πράγματα και με αυτά συμφωνούμε. Σε μια παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγε. Θέλω να μου πάλι τρεστεί αυτή τη, που είχε πάρει αυτή τηλέφωνο για τον εγγονό, για το διαμέρισμα. Κάπου τη έλεγε ότι πηγουνάει τη φούστα ο εγγονό και τέτοια. Το θυμάσαι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τον κύριο Αποστόλη παρακαλώ. Ο ίδιος. Ο Δημήτρης ο εγγονός μου δώσε το τηλέφωνο. Α, νόμιζα ότι είσαι εσείς ο Δημήτρης ο εγγονός σας. Τι θέλετε. Α, γιατί τόσο άγρια η φωνή μου, ε. Είμαι πολύ θυμωμένη μαζί σας. Μαζί μου, γιατί. Γιατί ήρθε το παιδί, συζητήσατε για κάποια γκαρσονιέρα, είπατε το ποσό που θέλατε. Το είπα. Ναι, του είπατε ότι θέλετε 200 ευρώ. Θέλω. Και μόλις συμφωνήσατε, ήρθε, μας είπε εντάξει, συμφωνήσαμε κι εμείς η γιαγιά και οι γονείς. Ναι. Και τώρα, μόλις τον είδες και ήρθε με την κοπέλα του, ναι, αμέσως ζητάς 250. Γιατί, μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό. Για να πληρώσει το τσουλί, γι' αυτό. Όχι να μένει τσάμπα στο παιδί να πληρώνει το παλικάρι 200 ευρώ και άλλοι να μπει σόγαμπρι, σόνιφι. Και πού το ξέρεις εσύ αν θα συμβάλλει η κοπέλα ή όχι. Να συμβάλλει, εσύ... θα φανεί εκεί στο πεντάρι το παραπάνω. Άσε που εγώ τον καμπινέ τον έχω φτιάξει για ένα άτομο. Εγώ είχα απολογίσει ότι θα μείνει ένα άτομο, θα έχω την ησυχία μου. Αν αυτοί βγάζουν τα μάτια τους, εγώ μένω δίπλα. Το κρεβάτι αν χτυπάει στη μεσοτυχία, εγώ τι θα κάνω. Δεν πας και δεν είσαι άντρας. Τι? Δεν πας και είσαι κουνητός. Τολομάς να αμφισβητείς τον ανδρισμό μου. Εγώ λέω ότι οι άντρες κρατάνε τον λόγο τους και τις συμφωνίες τους. Έτσι. Έτσι ο δικός σου τιούτος λοιπόν. Άκουσε. Άκουσε εδώ, θα μ' ακούσεις. Θα μ' ακούσεις. Ακούς τι μιλάω. Λοιπόν. Ο εγγονός σου ο τιούτισταν. Μάλλον αυτός δεν κράτησε το λόγο του. Εμένα μου άρεσε, ήταν σαν τα κρύα τα νερά, ήθελα να του πιάνω και το κολαράκι όταν αργεί το ενίκιο και μετά μου φέρε και την άλλη τη σόνηθη. Βρε παλιόπαιδο, βρε παλιάνθρωπε. Εγώ είμαι παλιάνθρωπε. Να προσέξεις το λόγο σου, θα σε ταΐσω γενώσιμα. Κάτσε καλά, γιατί ξέρεις κάτι. Τι. Ξέρω και το σπίτι, ξέρω και την οδοθαρθώ να σε χτίσω από κοντά. Έλα και τι θα μου κάνει. Α, όχι, τα συγχαίρω με τα σάλια. Τα σάλια από γέρους ούτε να τα βλέπω. Ούτε να μ' αγγίξεις θέλω. Λοιπόν, αν φάω και τη χλέπα, 300 ευρώ το νίκη. Όχι. Όχι σε μένα. Όχι καθόλου, ούτε στο σπίτι σου, ούτε κοντά σου. Τι θες να μου κάνεις εδώ πέρα στο σπίτι μου να πάρεις τηλέφωνο να μου κάνεις το μεταξά εμένα. Όχι, δεν είμαι μεταξάς. Τι, δεν είπες όχι. Μεταξύ μας τώρα, λέγε. Είσαι μεταξάς. Μεταξύ μας μεταξάς. Είσαι κουνιστός. Πάει τελείως. Εγώ είμαι κουνιστός. Κουνάς την αχλαδιά. Α, σου είπε και για την αχλαδιά που έχουμε έξω από το σπίτι. Όλα τα είπε ο Δημητράκης. Βέβαια, το ανοίγει το στοματάκι του Δημητράκης. Σου είπε μήπως ο Δημητράκης ότι μου ήρθε με σούπερ το σοδούλι μίνι για να με του πάρει αυτή την τιμή. Καλέ το ο Δημήτρης, καλέ. Ο Δημήτρης. Μπράβο, μπράβο, ο Δημήτρης. Το μαστιγώνει το δελφίνι ο Δημήτρης. Το γουστάρισε το παλικάρι μας. Το γουστάρισα, ναι. Και δεν ντρέπομαι να το πω, γι' αυτό του ρίξα και την τιμή. Αλλά όχι να φέρει και την άλλη την τζούλα μέσα. Να σου πω κάτι. Να σε χαίρεται η μάνα που σε έχει. Σε ευχαριστώ πολύ και εκείνο να τον χαίρεται η γιαγιά που έχει. Να προσέξεις το βράδυ όταν κοιμάσαι που αφήνεις τη μαγκούρα και να θυμάσαι που τη βρίσκεις το πρωί. Γιατί κάνει πάρτι ο Δημητράκης με τη μαγκούρα το βράδυ όταν λείπεις. Αν φας τούμπα και γλιστρήσεις, δεν έχει νερά το πάτωμα, η μαγκούρα είναι βρεγμένη. Ακούς? Άντρας με κεφαλαίο αλφα. Ο Δημήτρης. Λυπάμαι που δεν κράτησες το λόγο σου. Λυπάμαι. Εγώ λυπάμαι που δεν θα χαίρομαι το γυαλιστερό κολλή του Δημήτρη. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, όταν σου λέει ότι πάει για λεύκανση, μην του δίνεις λεφτά για οδοντίατρο. Άλλο την κάνει τη λεύκανση. Πού σου, παλιάνθρωπε, πού σου. Έτσι κι εγώ, αφού σκιάζεσαι ξανά σε φτύνω. Ψάχνω λοιπόν ό,τι φοβάσαι για να γίνω. Γίνω μετάφος αζάρτη στο Ιράκ και μυρολόι στην Παλαιστίνη. Τυφλός στην Βοσνία, Ερζεγκοβίνη, πεινασμένος. Ή θα γεννείς στο Μεξικό και σε εξηγήσεις για το φόβο σου στο λεξικό. Μονακό στο Θιβέτ και από original στην Αυστραλία. Τζαμί καμένο από φασίστες στην Ιταλία. Εθελοντής, γιατρός από την Αβάνα και παιδί στην Τεχεράνη. Απανίπαντρη μάνα, νεκρός κάταβος, δάσκαλος στη Σομαλία. Κυνηγημένος Τούρκος συγγραφέας στη Γαλλία. Εργάτης στα πετρέλαια στη Βενεζουέλα. Και στο Belfast, μια ματωμένη φανέλα. Βραζιλιάνος με 8 σφαίρες στο κεφάλι στο Λονδίνο. Κι άλλο φοβάσαι, πες μου και θα γίνω. Εγώ που κάνω όνειρα και έχω πολλά ωραία να χάσω. Κάνω και την αρχή, δεν γουστάρω να σιγάσω. Θέλω να κάνω μια παραγγελία για Παρασκευή. Για κάνε. Θέλω να βάλεις Τι άλλο φοβάσαι από Active Member και θέλω να το αφιερώσω για όλους αυτούς τους ξενοφοβικούς τώρα που έχουν μαζευτεί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα και για όλους τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή στον πλανήτη που παλεύουν για τη ελευθεριά τους και για όλους τους αγώνες που κάνουν. Τι άλλο φοβάσαι από Active Member, χοντρό. Πες μου τι άλλο φοβάσαι! Τι άλλο! Θα γίνω χρήστης που παλεύει για τη σωτηρία. Υψασμένος πρόσφυγας από την Ιγυρία. Σαρίκι τυλιγμένο σε περήφανο κεφάλι και μασάτι. Από αφρικάνικο ατσάλι. Σαγμένο θηλυκό από τους γονείς του στην Κίνα. Και ορφανό σε φαβέλα που πεθαίνει από την πείνα. Τι άλλο, φοβάσαι πες μου και θα γίνω. Φοβάσαι πες μου. Αλγερινός που ξημερώνεται σε γάλλικα λιμάνια και μάτια που κοιτούν από πασά μοντάνια. Τούρκος αναλφάβητος που ζει στον Γκάζι και μορφωμένος Αλβανός που σε τρομάζει. Στο τείχος της ντροπής στένσιλ από τον Μπάνξι και εφιάλτη σου πριν να χαράξει. Πες μου τι άλλο, τι άλλο φοβάσαι, τι άλλο φοβάσαι, πες μου και θα γίνω. Μια παραγγελιά. Θέλω το Λεβέντι εκεί που λέει, μου είπε ο ξένος, και να βάζεις λίγο ξένο νταλάρα. Ξένος για σένα είναι και φίλος. Θα είμαι από σήμερα και μπρος. Πες το και εσύ, δεν πειράζει. Με κλειστή μύτη. Εγώ το πάμε ανοιχτή, έκανα λάθος. Θρυλικές ατάκες Λεβέντι με Τσικώστα. Ψάξε βρες, γιατί δεν το πιστεύω ότι ο Λεβέντις είναι στη Βουλή. Και μετά πάλι εγώ ο ξένος που λέει, μου είπε ο ξένος που λέει ο Λεβέντις. Και μετά ξένος από το Διονυσίου. Οι ξένοι ζητούν μια μεγάλη κυβέρνηση. Οι ξένοι ζητούν μια μεγάλη, μια ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία. Οι ξένοι απαιτούν, να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις. Οι ξένοι δήλωσαν το 18, αν έχουμε κάνει τις μεταρρυθμίσεις, θα συζητήσουν για το χρέος. Ξένος για σένα, ναι και εχθρός, θα είμαι από σήμερα και μπρος. Οι ξένοι ζητούν μια μεγάλη κυβέρνηση. Ξένος για σένα, ναι και εχθρός. Ξέρετε τι μου είπε ο ξένος. Εγώ ξένος. Ξέρετε τι μου είπε ο ξένος. Εγώ ξένος. Ο γερουσιαστής. Έχεις πολλή δουλειά, κύριε Λεβέντη, στην Ελλάδα. Αυτό μου είπε. Εγώ που ήμουν θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός. Θα φύγω σαν κυνηγημένος. Θέλατε τους κατεργαραίους, τους ομολογουραίους, τους γιομαραίους, τους αρουραίους. Έχεις πολλή δουλειά, κύριε Λεβέντη, στην Ελλάδα. Φάτε σκατά τώρα. Αυτό μου είπε. Σκατά και γκουάδεας. Αυτό μου είπε. Εγώ ξένος. Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας, δεν ζήσαμε ακόμα. Δεν ζήσαμε ακόμα. Στις 22 Οκτωβρίου είναι η επέτειος γέννησης του Μάνου Λοΐζου. Θα μπορούσε μήπως να βάλει την Παρασκευή την πιο όμορφη θάλασσα. Κι ό,τι πιο όμορφο, κι ό,τι πιο όμορφο θα θέλα να σου πω. Δεν στο ακόμα, δεν στο ακόμα. Αρμένησαμε ακόμα το πιο όμορφο παιδί. Δεν μεγάλωσε ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες. Δεν τη ζήσαμε ακόμα. Δεν τη ζήσαμε ακόμα. ό,τι πιο όμορφο κι ό,τι πιο όμορφο θα ήθελα να σου πω. Δες το